الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. سورة المعارج کی سمزامین ذکر شو چول زورنو دا اللہ طرفنا اگه خلق اللہ چی عذابیت بوختو مطالبه کولو چی عذاب بکلی بیار پسی تسلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہ جدی والسوائی خفص بر صبرن جمیلن تصبر کوا. حضری مضمون دفناد عالم چگی کی ترقیو در صورت حقنا تکون السماو کالمحلی تکون الجبال کالعہنی سپینزا احوال ذکر کل بیاسلورم مضمون اگا پینزا اشیاء چی قیامت کے ویو انسان اگا فیدی اکی دزاننا ناغی کی سو اخپل رشتداریا دکڑیوا چی زامن او بی بی اورور او قبیلہ او سوک چی بزمکا کی دی ٹول حضرت شیخ رحمه اللہ بھی چی مور او بلار یاد نکلو زکر دا مور او بلار قدر زیاد تے اغا نفیدی اکیگی دیکھو رہا ہوئی چی عرص دی فیدی اشوی خدا با نوئی چی دا ما مور او بلار دی دا ما فیدی اشوی نا توبا مور او بلار خوبا تفیدی ہے تبع خدمت کے اعتبار سو باغی با خپل خدمت کے نراولی بیغی زکر ندی راوستی خواب دیر لوی حق دید آغی نو پینزم مضمون ذکر کئی دا عذاب اسباب چگا ناکار عملونا ناکار عادتونا او قبائح وو چی دا ذکر کئی خدا گوار مسلمان کی نشتا دا طول کافر حال بیانی چی اگر که دا طول را جمع شوی دی وو احوال ذکر کئی تدعو من ادبر دین تا شاکڑی دا نو وتولا مخیر ولی دا قرآن نا او دا طاعتنا و جماع صلور فا اوعا بینزو بیار پسوین الانسان خلق حلوعا شپاگ بینزم حلوع دے شپاگم جزوع دے او ام منوع دے داونمونه یعنی وصفتونه او عیبونه دی پزکی خدا دے زکا پا عذاب کی پروت تے چیزے کی داو عیبونه دی و گناہونه دی جرمونه دی دا خو یو یو جرم دے عذاب سبب دے چی بیا وار پک راجع مشی نتدعو کی ضمیر دے لازواتا لزوا نم د جهنم دی انها لزوا او نو ځه جهنم با आवाज کوي تدعو आवाज بکوي چاته با आवाज کوي ار چاته نه من ادبر او تولا نو ځه आवाज یو حقیقت ته رسو کې باغې حمل کې مفسرین وي چې باقاعده هغه بوته چغي وي چې الیا یا کافر دلته راځه الیا یا منافق الیا یا مشرک هغه جهنم بو یې واز کې وته تدعو نو چا به حقیقت حمل کړي چاو بالکل قیامت کې خبر شي خبرې کوي اندامونه حیوانات او ارس به خبرې کوي نو جهنم به هم خبرې کوي نو جهنم په حق ډېر راغلی سورې فرقان کې هم لیدل به کوي او ریدل به کوي دلر نه اذا رأتهم من مکان بعید چیز اللہ نزیز ہے کافرانوی نکانا سمعو لها تغیضا و زفیرا دمر غصا دمر شور دیو اوری کانا دلر نبدا آغا شور و دوک اوری نرویت اولا ثابت کرد دغسی سور ملک کی تیر شکانا کلما القی فیا فوجن سالم فضل اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ ډیر حسین بچوی او باز ویلی چې د تدعو مطلب دا دی چې کا جهنم په خپل आवाज نه کوي نو ملائک چې مقرر دی هغه په आवाज کوي کنه ملیک باواز کی چه حلم یا کافر دلتا رازا کم پلزی حلم یا منافق یا مشرق یا ظال نو دا سی شولک جانمو تا آواز کری آواز بکی لغ جانم من ادبر آغا چاہتا چه شاکلی وا دلہ دین تا دلا کتاب تا وتولا مخیر ولیو دلا دا پیغمبرنا چو بیلی دنو مخو بیتوارا دسو چل کو دنیا کی نورو دیکھو اللہ دغی لپیدا کرو چی تبا دین تا اولاری عبادت تبا اولاری مصروف پے او دا پیغمبر تابیداری بکے قرآن اللہ نازل کرے او تی پیدا کرے زاب ہوئے کرن وچھ دتی تشا کرن دو دنیا کی نور سکولو و جمع دمال جمع کاؤ کرن بس مالی دن مالی جمع کاؤ ٹولو ماری پدی کے سرپ کرے ہو عرصتی نا پاتی شیو دی پو جبان نو چې جما کاوې نو بیا په مسکینانو خرج کړو فقراو باندې محتاج خلق له ور کړو نفع او عا به ساتو چوکیدار جوړ شو تمال لپاره هغه کې ذکر کړو کنه لا یحل علی طعام المسکین هل تویلو دې داس بدبخت دي چیزی مسکین غو اور نکوی مسکین فکر و سرنشتا داو غم و سرنشتا رضل تیوی کنا چیغا سر دزان غم دیکن دی مسکین غم بو سر سر پیدا شی آخوی جمع کئی او لوخی تیچی او آ او ساتی ہے کنا حل تا اللہ رب العزت تا لفظ بل ځای کې ذکر کړو چې ساتنه صحیح ده، چې ساتنه حفاظت کول صحیح دي، خو د څو د احکام د شریعت د احکام چې کله د نوح علیه السلام واقع بیانول نو وی چې دې کې عبرت ته تذکرة و تعیها اذن واعیه لنجعلها لکم تذکرة دول سمایت کیویل و تعیها اذن واعیه دا واقعا میں ذکر ذکر کرا چدا عبرت تی چیاد و ساتی وگنا اگا وگیات ساتن کے نو ساتنی دا پارخ و علم دے د دین احکام دی مسلی دی دایات ساتا مال مساتا دا خود مسلمان شان نده مال خود فقراء مساکین و حق ده وره ایکا نا دا دری عادتون دا بیان شو ادبرا و تولا جمعا با اوعا سلور ندری ذکر کئی نورو ان الانسان خلق هلوعا بشکا دا خاص انسان دلتا مراد خاص انسان دیکھا دا کافر انسان بدبخت انسان دے پیدا کلی شوی دے حرسناک هلوع اشد الحرس دیر سخ حرسناک ارسناک کل داسی چی دغا صفت پکی حرس پکی خماو تا پی نپوی عام خلق پی نپوی او یو حلوع دے ناغا چی سوک و توگوری نپوشی پی فکتا صلیحو دیر پریشان دیر پو بد حال داولی بس ہوئی د دنیا سه نعمت واغت نفوت شنو سلس شل روپے بے گٹلی نو آغت نفوت شنو خواه توبت نن و سردا چلو شنو خدا دی دمر پریشان دی پاغی پسی پریشان دی حلو آن یا ایتی چه تسو پنجا منجا پریوتی اگو بلی جوڑ کلی چلی که چاو آغستاو شاو را که گر را پیدا که یخ دی تو ټول خلخ په عذاب کړی د تهلوع وی ښا حدیث کې مدا علی نبی علیہ السلام ویلو چې سوال کوي چې هر چاته ویلو چې الله مونږه دې دوه صفاتونو نو ساتي حرسن حالعن دا غی رسنا چی پریشانی بگڑی ری وجبنن خالعن او غبوز دلی چی دارسن دی پاتی که دا دین یو کار نشکول پلی دین کار خطول دا بہادرانو کار دکن دا جابنانو ندکن دا یاد کلو چی دین اسا سوال کوئی چی اللہ منگو ساتی داغی حرسنا حالعن چیزان سر نور خلق پازاب کی او جبن خالعن لفظ مشکل دے لیکن قرآن یہ پخپل تفسیر کرے دے دے اشکال نوو تو چی حلوع ستوی اذا مصو شر جدوعا کلچی ورسیدتا دا دنیا سا مصیبتا سا آفتا سا غم او فکر او جزو ان چغی وی ډیر زیات ډیر شور کوي او فریاد کوي جزو دای کنا راسته مهلک بیا ټول خلق وي مون خوې بیگا خوب نه کړی زدنه تاسو چلو دا جزو راغلی وکړه زموږ ملک په مخه غسته و چ خلق ځان سره ټول پازاب جزع فزع دیتوي چې لکه ما مزيون ته تکلیف او تور اسی کنا نو بس بیا ایسوک تینا نخلاسی گی دار چانا شکایت و فریادو هر چانا خوا چی بس دپو شما چی دماغ پلوان نشتا دماغ دوستان نشتا از دغا سیما دماغ ایسوک تپوس نکی لگی آئی نرال سوک ڈاکٹر راولی نرال سوک ازا لگی آئی بدی ردیوی هر چاہتا خوا کله مرض خو پار چا راځي خو تا سم قیامت جوړ کړي یزوان ډیر فریادی ډیر شورناک پیدا مسول خیر منوعا اکله جوړ سید تاسو د دنیا نعمت خوشحالي مال راشي خیر منوعا ولله حق پکوم نور کوي منع حق الله تلا حق غبك نور کی چا زکاة تے اگو واجب تے کنفا نور بس چا حق ور کی دادی دے پوری وو عملون ذکر شو اسباب دا عذاب ذکر شو چدا تزکا جہنم ناری وی چدل ترازا چدا کی وو جرمون او گناہو ندیخا ادبر یو تولات و جمعاتری او عاسلور او حلوعن او جزوعن او منوعن داو ناکار سبتن نصورت کے تقابل و تقابل دیتا ہوئی چیو پل اللہ دا مجرمان و حال بیان کی اور بسی مقابلہ کے دا ممنان و حال بیان کی نو سور بسید مومنان خصیبتونا ذکر کئی اعمال صالحہ اعمال صالحہ و حسنہ خود استثناء پر شکل ذکر کئی الا المسولین نیا مخ کی سر لگی چه تدعو آواز بکئی دغی وو صفات والتا و الا المصلين مؤمنان تنا دي تواز نه کی جهنم پا الا المصلين دی وجنا مصلين معنا دلته صلات نه کی مفسرین بلکې مراد تنا مسلمانان مؤمنان صلات دلته معنا د دین سره ده راضی ده سه مگر نا کسان چاگی مومنانی و مسلمانانی و موحدینی اغید جہنم نبچ دی نده یو سفت شو مسولین دات نجداری الذین هم علی صلاتهم دائمون دا کسان دی چې په خپل منځونو باندې همیشواله کوي همیشواله سبب لو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه معنا کوي دایمون فی اوقاتهم وقت وقت باندې خپل منځونو کوي په وقت وقت باندې څنګه چې الله فرض کړی چې نصلاتا كانت على المؤمنين كتابا موقوتا او دوام دیت دین عبارت تی صلاتهم دائمون او دو مانا کی حضرت مجاہد و اکرمہ ویر دائمون خاشعون پل منزنو کی دوام کی یعنی خشوع و خضوع کوي د الله نه یری پکې د الله څنګه چې سورۃ مومنون کې تیر شیو نو باطنی نمون ایک کمال چې ده هغه دغه سره حاصلېږي چې مانځ کې خشوع راشي خ خوف راشی دا اللہ طرفنا انسان تا او کله پکې تعالی د ډېر عظمت توجینا جړه راشي یب کو نو یزیدوم خشوع همدا دیم صفاتو هغه کسان چې خپل منځونو کې همیشواله کوي دغه سي پینځواله کوي دې تدوام ویل شي تانا چی او دواکی ادرینکی اکو خلق تی لگی آئی اگا سولیات دیکھو دوام خوبا گنشتا کنا او درین واللزین فی اموالیم حق معلوم اگا کسان دی جذیب معلوم کی حق دے اگا حق دے چی اگا معلوم دے دلہ طرفنا او دغا سی پا حدیثو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرد تینا فرض زکاة تیخوا تکا نور حقوق ندی معلوم نفلی صدقات خیر چیزی اگا ندی معلوم اگه کی تعین ندی شوی پا شریعت کی تعین صرف پا زکاة کی شوی دی چی فر مال کی روپو کی اشرپو کی زانلم اقدار دی داسی په سارو کې په خوانو په ګډو بيزو کې په دې کې ځان له مقدار دی په سونا او چاندي کې ځان له مقدار دی هغه معلوم دي کنه مقادیر هغه ټول معلوم نو ځکه مراد نو یې فرض زکات دې معلوم لفظ د وجنا هغه سان چې دې په معلومو کې حق شته دې چې هغه معلوم دي هغه حق د چا دی للسائل والمحروم اگر دا پار دا هر قسم محتاج دے چه صبر ناک دے او کبی صبر دے ذکر فقیر و مسکین دو قسم ای یو اگر چه پریشان ای دیرو نو صبر نشی کولی سوال کئی لسا آئی دے خخو ندے او که خن ندے ان دا اگر دا پار خن ندے کن تخو باور کئی خام خام تا دا حکم دے کاغار سکی خطال لازم دی چتو اغل اخپل حق ورکی او محروم اغیطوی چی اغا سوال نکی نو چی سوال نکی نو اکثر محروم ای نو دانو مولا ذکر کی خودو ذکر خلق و طبیعت تاسی دے چی سوکی تینا والی لاسی و تنی ولی و لاری و لبندکڑی کنا نو دے خواه مخواد مجبوره نجیب تلاس کن نو دا غنم حروم کیگی غسائل خواه و آپا لچاسی غل ناستے ہو لاس ننی سی نور سو آواز نرو باسی نو اغل سوکور کے سوکور نکی وہ محروم ای کن خواه نو اللہ رب العزت وی چه دوارو حق شتا کسائل دے نو تبا دانوے چیر ادبل کار نشتا دی او دای پیشه جوڑا کلی دا او دو سر خوشتی خدا دی او عدد تیی با کنتا آغا سکے تا دخو اللہ ویلی چور کولا کاغا سوال کیو کنکی خوا محروم نو محروم کی اقوال دیرو اکی ذکر شیو خو بہترون دا معنی دا خوا والذین آمنوا و یصدقون بیوم الدین چری تصدیق کی پرد د قیامت جزاء و سزا د قیامت چې څومره احوال دي د باغی باندې تصدیق کی مګر ډیر ګڼ احوال چری کی میزان شتا پولیس ورات شتا او باغی کی عمل نامې شتا او باغی کی وزن د اعمال شته والذین آمنوا وهم من عذاب ربهم مشفقون چه دا عذاب د خپل رب نه هر وخت کې یریدون کیږي که عذاب یو کنه او د عمل کې کمی هم نه وي خو دې یریږي چې سن الله لره نو ایمانم دغه ته وي چې خوف او رجا مؤمن ساتي د الله رحمت او بیره کې د الله د عذابنا نو دی هر وخت کې یریدون کې دی د الله د عذاب نه ان عذاب ربهم غیر مأمون بشک عذاب د رب دی چې دی تغینا سکن په امن کیږي څنګه نه په امن کیږي یا هر څوک په ځان سره دا خبر یاد ساتي چې الله د عذاب نه بچ کی یری بینا دامانا پا امن کی بنا بیغما غیر معمون سمانا چوز بیغما بی پروائی اگر دا مسلمان شان ندخوا چو مسلمانی نو اگر بخام خوا دا اللہ دا عذاب نا هر وقت کی پیار رکی خوا عجبیا چرت سو غلطی خطائی نقصانو شی دا وقت کی خبوتا دیر عذابی آدیگی کنا چه غلطی رانا و شواسنا چه اللہ عذاب را کیسنا چه دنیا کی را کی او چه ددی غم ور سره نی ناو قرآن ذکر کلیو سورت یوسف کیوم او دغسی سورت عراب کی افا امینو ما کر اللہ دا خلق بی غم ہے تا اللہ دا عذاب غم ور سره نشتا فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون نو غیر مأمون دا مانا چه دا غیر نسوک پامن نشکی ناستے ار وقت کی بو سر خوفی یرئی و فکر بئی دا نچه سوک تی بچ کے دے نشی مومنان و تی بچی کنا اغازاب خاص کافر لردے گمرحان لردے مانا دادا چه دا غی غم هر مومن مسلمان سرشتا والذین آکسان دیهم لفروجهم حافظون چاگی دا خپلو عورتونو دا پارا حفاظت کونکی دی اللہ علا زواجهم او ما ملکت ایمانهم او مگر اغا چلا اجازت کردے خپلی بی بیانے او یاوین دے نزی پا حق کہ اللہ اجازت کردے نزی کنے دی ملامتا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ وَمَنْ اِبْتَغَى وَرَى ذَلِكَ سُوک چِ تَلَبْ قِي اُورْتَ عَدَ دِينَ دَذْوَ خَبَرِ جِيَا دِكْرِ اَزْوَاجِهِمْ اَمَا مَلَكَتْ اِمَانُهُمْ دَذْوَا چِذِينَ آفَ الَّذِي نُفَوْلَائِكَوْ مَلَعَدُونَ دَغَ خَلَقَ وَذَحَدْنَا وَلِيدٌ كِذِي کاغذ زنا دا نورا ذالکا کاغذ متعدد شیعگانو نورا ذالکا انشتا بدین کی کاغذ نور دا خلقو بازو کتابونو او لکلی اسی لکلی یرا ضرورت پوخ کسوگدا سکی نا قرآن ویلی استمنا بلیت و توی اغم فکرال ورا ذالکا اولائی قوم العادون دا قسان دا حد ناوڑی دن کی دی والذین آقسانم لیماناتیم وعادیم راعون چغید اخپلو امانتونو دا پارا پلمین کی چیو بل سر امانت یخی دا غیر دیر خیال ساتی اور دیر حفاظت یکی یا امانتونه د الله طرف نه دي انسان سره چې انسان باندې دا پابندي خلا چې د دې حفاظت پکې دا نظر یو امانت ته الله وی بی ځای بین لګې دا جبه یو امانت ته بی ځای بین چلے دا سیدا وګنا اورېدل دې ټول دې پار ور کړی امانتونه دي دیکی خیانتو نکیه ور او داگه سی وعدی خپلی پا خپل میان کی وعدی کئی نداغی با پابندی کئی وعده با نماتی اخو دا منافقانو پر صفاتو کراغلیو خوا چه حدیث کی ویلو دا منافق دری علامی دی نیزا وعده اخلا پا چو وعدهو کی نبس ماتی پر وینساتی اذا حدث کذب او کله خبرې کین ټول دروغ وي اشتیا به کینی و یزعت من خانه چې امانت ور سره کیږي نو خیانت کی بیا خان شي دا خو د غی په علاماتو کې راغلی کله ویلو اذا عهد غدر و اذا خاصم فجر چې واده وکړه نو غدر کی غداری کی او چا سره خبرې ترخیشی نو کنزل کی تیز منافقانو باب کنو مسلمان شاندان دی والذین هم بشهاداتهم قائمون او کسان چې بخپلو گواهو باندې کلکو لار دی قائمون دا مانا نا چکنی کینی نا نا مرد دا قیامنا مضبوط والد کلکی دل دی دا مومن خودیر شهادتو نا دی کنا یو بگی شهادت توحید دی چا شهدو اللہ الہ الا اللہ بل بگی شهادت رسالت دی چوا شهدو ان محمدا عبده و رسوله دا سی پکی شهادت قیامت دی تغزی شهادت ایمان ملائکو باندی چه معصوم دی پا انبیاءو باندی چه معصوم دی تغزی خیر او شر دا اللہ طرف نرازی پا دی باندی چکلہ کی کنا ندی تا قائمون نوی بشهاداتهم ہاں پلمین کی شهادتو نا چکلہ ضرورت راشی فیصلہ کیگی تو دو تنو مینز کی او شاہد راغوالی چتا پا مقامان موجود وی نراشا و سغا گواہیو کا کنا اداو کا ندی پاگی کلکو لاری خوا اپا اگی کلکو تری دل خودی وقت دیر گراندی زکا چی دو ربیا دشمن تا خلق نگو سکیگی لکه دته چې غو سکی چې د سکار چې گواہی وکړ په موږ د په موږ گواہی وکړه دغه ته مخکې کوی دی وی کار سکوي خو زه خپل خلنه وړم اوړم ما چې سلی دلی دی وی عقب وایم د مسلمان شان ده څوک له مال ورکی دولت ورکی نخلو واړي څوک یو یری دم کی ورکی نخلو واړي الله رب العزت وینا تا خلق دی جب اخبرو شهادتونو باندی اکلکو لاردی والذین هم علا صلاتهم یحافظون مبصرین وی چه شورو ایم پمانز کلی وا او ختم ایم کلا پمانز باندی دا اشاره کی دا دی احتمام تا چه پا دین کی دا منزو مر احتمام دا بل عبادت نشتا دکا حدیث کیم دا غراغلی خواه چې فرق د کافر او د مسلمان په مانزه سره دی هغه کسان چې په خپل منځونو باندې حفاظت کوي ګورال تکي دایمون ویلو زغیزان لمانا وا چې ټول منځونه په وخت باندې او ډیر پاجزه سره په حضور سره دایمان دلته مطلب یحافظون حفاظت کی پاگی باندی نو حفاظت تا دی چه دا بدن پاک والے دا جامع پاک والے دا مکان پاک والے داو پاکی ضروری کا نخوا فرائض چی سمر دی اگر پا عمل کی راوستل مخ قبلی تا کول او نیت تلل تکبیر تحریم ویل چه اللہ اکبر دغسی پاگی کی چی بیا کم آیاتو نویلشی تسبیحات تی نچاگی بایندے خب پورا ذہن او عقل او فکر ساتھی چی دال چی دی سمانا سورہ فاتحہ دے ہوئے اسے دے ہوئے کنام و مطلب یہ پویش ہوئے چی دی که اللہ تا تصویلی انو آغا دی پا عقل کراوستو ولی دلتا و تا پا جبا باندی تلاوت که و تلفظ بکه آپ اللہ ذہن با لگیائی کمپیوٹر اگر با لگیائی اگر بہ ترجمانی کی ٹرانسلیشن بے گئی تا حاصل شید منز کی فاصل کمال دا دیکھا چتا سو پا جبا باندی وائی و تلفظ که نوالتا ذہن پاگی باقیدہ کانٹرول ساتی دا دا منزون حفاظت تھی نو خواب دا دا مومنانو صفاتی بیانو لی اول صفتو صلاتهم دائمون دویم پی اموالهم درهم یصدقون سلورم من عذاب ربهم مشفقون پنزم لفروجهم حافظون شپگم لیماناتهم فعادهم راعون وم بشهاداتهم قائمون او اتم على صلاتهم يحافظون نمون ویلو که الا المصلین ورسرک انہو شکنا نو اولائکا دیکی دا قائده دا بس اولائکا اشاره چکی گی نو صفتون با سر لحاظ ساتی چه اولائکا دغنهو صفتون وال خلق چیدین اسے اشخاص نگواره اسے نفرین اولائکا دغنهو صفتون وال چیدین فی جنات مکرمون دیو پی جنتون کی عزت ون کلیشیم د مومنانو یو کرامت په دنیا کې ده هغه بنی اسرائیل کې نور بیان شو او آخرت کې کرامت تا ده چې جنتونو ته لاړو دا ډېر لوی کرامت ده څنګه چې سورۃ یاسین کې راغلی چې صاحب یاسین الله رب العزت وتوقع لدخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ويماله كرامت وسرا کو اصل کرامت قیامت کی ملاوی گی چاہے جنت کی عزت او نعمت او اللہ رحمت ملاوشی دا اصل کرامت تے مومنانو کا چاہے بان قران او سنت گواہ ندا پینزم مضمونو اغا اوصاف او اعمال صالحہ چاگا سبب دا دفع دا عذاب دی بس چدا عملون چاکی نو اغا دا جہنم نبچ دے اغا دا جہنم آواز نکی دی سر عذابون دفع کی گی نو خواہ